Że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 9 lutego, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Nie w czwartek, a dopiero w niedzielę dotrze do Polski zaplanowana na początek tygodnia dostawa szczepionek firmy Moderna. Lekcje w 10 szkołach w gminie Chojnice na Pomorzu odwołane po ataku zimy. Miłość silniejsza od strachu, na niedzielę akcję protestacyjną zapowiada sztab Aleksieja Nawalnego. Dopiero w niedzielę trafi do Polski zaplanowana na początek tygodnia dostawa szczepionek firmy Moderna, poinformował Polskie Radio prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Dostaniemy 82 tysiące szczepionek, o 20 tysięcy mniej niż planowano. Prezes Kuczmierowski podkreśla, że na jutro zaplanowana jest dostawa szczepionek firmy AstraZeneca, które otrzymają nauczyciele. Już w czwartek szczepionki szwedzko-brytyjskiego koncernu zostaną rozdysponowane do punktów szczepień. Tak, żeby właśnie szczepienie nauczycieli mogły rozpocząć się od piątku. Pod tym względem nie powinno nas nic zaskoczyć. Również ta środowa dostawa AstraZeneca, ona również zostanie jak najszybciej przepakowana i przesłana, żeby te szczepienia mogły się rozpocząć. I tutaj jesteśmy raczej dobrze przygotowani. Do Polski trafiło już ponad 120 tysięcy szczepionek firmy AstraZeneca. Jutro spodziewanych jest jeszcze 140 tysięcy dawek. Do tej pory w Polsce zaszczepiono 1 688 000 osób. Prezydenci Polski, Czech, Węgier i Słowacji spotykają się w Juracie, by uczcić 30-lecie Grupy Wyszehradzkiej. Gospodarzem szczytów prezydenckiej rezydencji jest Andrzej Duda. Główne tematy rozmów to pandemia koronawirusa oraz polityka europejska i transatlantycka. Szczyt na 30-lecie Grupy Wyszehradzkiej potrwa w Juracie 2 dni. A wspólna walka z koronawirusem była głównym tematem wideoszczytu grupy 17+1 państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin. Polskę reprezentował prezydent Andrzej Duda. Spotkanie śledził Wojciech Cegielski. Powiedz, o czym mówił polski prezydent. Jak relacjonował rzecznik polskiego prezydenta, gdyż samo spotkanie nie było otwarte dla mediów, Błażej Spychalski mówił, że Andrzej Duda w czasie tej wideokonferencji mówił przede wszystkim o możliwościach współpracy handlowej Chin z Europą Środkowo-Wschodnią, w tym przede wszystkim z Polską. Mówimy o wielu możliwościach, jeżeli chodzi zarówno o import towarów do Chin, ale przede wszystkim, jeżeli chodzi o eksport polskich towarów do Chin. Pan prezydent także wyraził oczekiwanie, prośbę, aby stworzyć możliwość szybszej ścieżki, jeżeli chodzi o eksport, szczególnie rolno-spożywczych do Chin. Z kolei czeski prezydent Miloš Zeman miał mówić o możliwości wybudowania nowej kolei szybkich prędkości między Chinami a Europą, a chińskie media przed tym spotkaniem mówiły, że głównym celem chińskich władz ma być wypromowanie szczepionki na koronawirusa w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wojciech Cegielski, dziękujemy. Przez atak zimy odwołano zajęcia stacjonarne w 10 szkołach w gminie Chojnice na Pomorzu. Prawie 1000 uczniów klas 1-3 uczy się wyłącznie zdalnie. Dyrektor gminnego zespołu oświaty w Chojnicach Anita Schneider tłumaczy, że wielu rodziców zgłaszało problemy z dowiezieniem dzieci na lekcje. Docierały już do nas sygnały, że rodzice mają problem z odbiorem dzieci ze szkoły, że nie mogą dojechać. Na trasie między niektórymi naszymi miejscowościami gminnymi samochody nie są w stanie przejechać, że stoją. Miałam też takie sygnały z MZK, czyli z Miejskiego Zakładu Komunikacji. A jeśli pogoda nie poprawi się w gminie Chojnice, zdalna nauka będzie prowadzona także jutro. W całym kraju drogi krajowe i autostrady są przejezdne. Trudniejsza sytuacja jest na Warmii i Mazurach. Tam występują zawieje i zamiecie śnieżne. Główny inspektor transportu drogowego Halvin Gajadur zaleca kierowcom zachowanie szczególnej ostrożności. Dostosować prędkość do panujących warunków na drodze. Należy zachować większe odstępy między pojazdami. Pod śniegiem może być ukryta tafla lodu. Możemy mieć kłopoty z zahamowaniem nawet przy małej prędkości. A najnowsze informacje o sytuacji na drogach są w Polskim Radiu Kierowców. Sztab Aleksieja Nawalnego zapowiedział na niedzielę akcję protestacyjną pod hasłem Miłość silniejsza od strachu. Zwolennicy lidera rosyjskiej opozycji już 3-krotnie wychodzili na ulicę, żądając jego uwolnienia. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Walentynkowa akcja Solidarności z Aleksiejem Nawalnym ma polegać na tym, że w całej Rosji ludzie o 20 wyjdą z mieszkań z zapalonymi latarkami. Akcja ma trwać 15 minut. Podnieście swoje telefony, może ktoś przyniesie świece i zróbcie z nich serduszko, napisał Leonid Wołkow na portalach społecznościowych. Dalej opozycjonista prosi, aby każdy zrobił zdjęcie i opublikował je w internecie. Niech sieć zapełni się tysiącami takich gorejących serc, podkreślił opozycjonista. Leonid Wołkow zwrócił uwagę, że wiele osób, które wcześniej protestowały, zostało zamkniętych w domowych aresztach.

tardes, señores y señoritas. Aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo. 13:13. O, taka zmiennicka godzina. Zmiennicka, dzień dobry. Witam zmienników, dzień dobry. Witam, zapraszamy na Akademię Rozrywki. Akademia Rozrywki. A z nami jest już redaktor Marcin Wolski. Dzień dobry. Kłaniam się pięknie. Zauważyłem, że tytuł się zmienił. No. Myślałem, że porozmawiamy pod hasłem powtórka z rozrywki. Oczywiście nic mi nie przeszkadza, ponieważ w naszym życiu bardzo wiele rzeczy się zmienia. Układamy scenariusze, po czym okazuje się, że ten scenariusz zmieniło czasem życie, a czasem niestety śmierć. No i dzisiaj przychodzi nam wspominać kolegę, przyjaciela, współpracownika Krzysztofa Kowalewskiego. Znakomitego aktora, przy którym czasami zapominamy, że nie był to tylko artysta jednej roli, zresztą wykreowanej tutaj w programie trzecim wespół z Martą Lipińską, tylko bohaterem licznych filmów kinowych, a przede wszystkim gigantów Henryka Sienkiewicza. I może w ten klimat się przeniesiemy na początek. Zacznijmy zatem od Dumki. Na dwa serca. No to nietypowy wybór, panie Marcinie, jak na audycję satyryczną. Nietypowy, ale bronię się przeciw szufladkowaniu znakomitego artysty do właśnie tylko jednej szufladki. Wspomniałem Sienkiewicza, czyli nie komedię, chociaż postacie kreowane tam przez Krzysztofa były komedie. W dodatku pobił swoisty rekord, ponieważ wcielił się w dwie różne różne osoby w siebie, czyli Rocha Kowalskiego, a już w kolejnym filmie, czyli w Ogniem i Mieczem, w pana Zagłobet, czyli wuja. Aktor wszechstronny. Tak to było, ale dla dobrego aktora nie ma rzeczy niemożliwych. I właśnie a propos sztuki aktorskiej. Poznałem Krzysztofa w Teatrze Kwadrat. Szedłem tam na spektakl sztuki Rumuna, Jadziego Barangi, pod tytułem Solo na perkusji. I tam Kowalewski zachwycił mnie czymś, co jest rzadkie u artystów profesjonalnych, ponieważ potrafił kreować rolę, a zarazem być półprywatnie. To znaczy, z jednej strony grał postać sztuki, a z drugiej strony taki prowadził odautorski komentarz. No, tłumaczył na przykład, że słuchajcie, my musimy grać tego Rumuna, powiecie Rumun RWPG, po czym wcielał się płynnie w postać biurokraty z tejże sztuki. Ja powiem szczerze, że ta umiejętność był przekonywujący w obu wersjach, szalenie mnie zafascynowała i bardzo dlatego się ucieszyłem, kiedy pojawił się w audycjach reżyserowanych przez Jerzego Markuszewskiego rodem ze stresu w programie trzecim. Oczywiście to były różne inne role. Pojawił się nie tylko w ITR-ze, gdzie były spotkania z przyrodą, ale również u mnie w 60 minutach na godzinę, gdzie dostał zaszczytną funkcję sekretarza osobistego nadredaktora, w skrócie sekrosoba, co w następnej kolejności zaowocowało postacią tytułową sagi rodu Kowalewskich, którą być może za jakiś czas przypomnimy. Ale a propos Krzysztofa Kowalewskiego, aktora, jest taka anegdota z czasów, kiedy pracował w Teatrze Kwadrat u Edwarda Dziewońskiego. Za chwilę zresztą posłuchamy skeczu, który otrzymaliśmy dzięki uprzejmości jego syna. No więc przyszedł tam na próbę, a razem z nim przyszła jego piękna kubańska żona Vivian Rodriguez i spokojnie czekała, aż próba się skończy. Wtedy otworzyły się drzwi, wyszedł Dziewoński, popatrzył, no zobaczył zjawisko i pyta się kolegów aktorów, a kto to taki? Na to bodajże Andrzej Zaorski odpowiedział, żona kolegi Kubanka. Kolega Kubanek? Nie znam. To jedna z tych wielu anegdot o Dudku Dziewońskim, ale może za chwilę przejdziemy właśnie do skeczu z tamtych lat, gdzie Krzysztofowi parteruje Piotr Franceski. Dodam tylko, że to jest skecz pod tytułem Dowcip i jest to fragment słuchowiska. Wszystko już było w kabarecie autorstwa właśnie Romana Dziewońskiego. A dzień dobry panu Kopelat. No, co nowego? Dzień dobry, dziękuję. Dziękuję, no wszystko po staremu. A co u pana? A no dziękuję, jakoś się pcha. A jak żona, a jak dziateczki? No, dziateczki, no rozkoszne brzdące. Rozkoszne, sto pociech mamy. Może usiądziemy na chwileczkę. Muszę panu o nich coś opowiedzieć. Niech pan sobie wyobrazi. Przyszła wczoraj do nas siostra żony. Podlotek. Rozumie pan? Taki, co podlatuje do pięćdziesiątki. Przepraszam. To znaczy, że pani ta ma około 50 lat? No tak, tak, naturalnie, tak. Aha. To dlaczego pan powiedział, że podlotek? No to taki żart, gra słów, ale mniejsza z tym. Chciałem panu powiedzieć o dzieciach. Siedzimy właśnie przy kolacji, a tu nagle Wacuś szturcha Hanie i pyta, ciociu, czy ciocia ma dzieci? Szwagierka mówi, że nie. A Wacuś na to, a czy ciocia będzie miała dzieci? Kobieta nie ma pojęcia, o co małemu chodzi, ale cierpliwie odpowiada, że nie. A Wacuś dalej, a czy ciocia może mieć dzieci? Szwagierka już zdenerwowana krzyczy, nie, nie! A na to Wacuś triumfująco powiada do Hani, a widzisz, ja od razu mówiłem, że ciocia jest samiec. Aha. A co na to Hania? No to jest nieważne przecież, no chodzi o dowcip. O dowcip chodzi. A ile ma lat pański Wacuś? Siedem. Siedem? Tak. Lat. Siedem lat. No nie, to w tym wieku dziecko powinno już odróżniać mężczyznę od kobiety. No tak, no odróżniać no. Odróżnia, no to oczywiście, że odróżnia. Ale tu idzie o psychologię dziecka. Jak taki dzieciak rozumuje, rozumie pan? Widzi pan, dla siedmioletniego dziecka kobieta, która... Przepraszam. A czy ta pańska szwagierka jest zamężna? Nie, no skąd? No o to właśnie idzie. No to uważam, że to bardzo nietaktowne ze strony pańskiego synka. Jak można pytać kobietę niezamężną o to, czy ma dzieci? No ale, no proszę pana, ja... Nie, no, przepraszam najmocniej, ale pan chyba nie ma za grosz poczucia humoru. No przecież pan... No, przepraszam, no ale pan nie rozumie dowcipu. O, panie, tego mi pan nie powie. Dla mnie nie ma nic milszego jak dowcip, jak dobry dowcip. Aha. Ale naprawdę, dobry dowcip. No to poczekaj pan. Poczekaj pan, mam świetny kawał dla pana. Świetny kawał. Proszę pana, jedzie pewien pan na przednim pomoście tramwaju i pyta motorniczego. Proszę pana, przecież na drodze nie ma nikogo. Dlaczego pan bez przerwy dzwoni? A motorniczy na to, bo mnie pięta swędzi. No, a co ten pan na to? Nie, no nie wiem, co ten pan na to, no ale na tym się ta historia kończy, już, koniec. No, ale taki motorniczy to by od razu miał protokół i bardzo słusznie zresztą, bo niech pan pomyśli, pięta go swędzi, to mógł w inny sposób podrapać się. Nie, ale byłam... Szalony egoizm ze strony takiego motorniczego. No, nie liczy się z tym, że ludzie mają nerwy pozdzierane i hałasuje bez powodu. Człowiek dzisiaj, proszę pana, to kłębek nerwów. No, ale proszę pana, to jest dowcip. No. Ale w takim razie... To przecież jest dowcip. No tak, ale dowcip. W takim razie bardzo przykry dowcip. Dla mnie dowcip musi być wesoły. No wesoły. Pogodny, no. Żeby się można było uśmiać. No oczywiście. No oczywiście, żeby można by się... Proszę bardzo. Dobrze, niech będzie wesoły. Wesoły dowcip. No, słuchaj pan. Tak. Słuchaj pan. Do sklepu wchodzi trzech chłopców i jeden prosi kupca o miętówki za 10 groszy. Kupiec wchodzi na drabinę, zdejmuje z półki klosz z miętówkami, schodzi po drabinie z tym kloszem, odważa za 10 groszy miętówek, znowu wchodzi po drabinie, odstawia klosz na miejsce, schodzi i pyta drugiego chłopca. A co dla kawalera? Proszę także za 10 groszy miętówek. Kupiec znów wchodzi na drabinę, zdejmuje klosz, schodzi, odważa i pyta trzeciego chłopca. A czy dla kawalera? Lera, też za 10 groszy miętówek? Nie. Więc kupiec wchodzi na drabinę, odstawia klosz na miejsce i schodzi, a wtedy mały powiada, ja proszę za 5 groszy miętówek. Biedny chłopiec. Koledzy kupują za 10? Tak. A on tylko za 5. Tak, tak. Ale może sierota. Nie, ale proszę pana, nie, no błagam, niech pan zrozumie. Puenta polega na tym, że jak chłopiec odpowiada, że nie chce za 10 groszy miętówek, to spodziewamy się, że przyszedł po co innego. Rozumie pan? A tymczasem on chce też miętówek, które można było odważyć za jednym zamachem. No. Zresztą trzeba sobie... wyobrazić tę sytuację, jak kupiec niepotrzebnie skacze raz za razem po drabinie. No na tym polega śmieszność właśnie. No tak, dla pana to jest śmieszne, a niech pan siebie postawi w położeniu tego kupca. Jak on 3 razy, proszę pana, lata, a na pewno cały dzień na nogach i bardzo zmęczony. Kto wie, Może nawet marzylaki? No ale proszę pana, przecież tu nie idzie o kupca, na litość boską. A ci chłopcy to mi się wcale nie podobają. Bardzo niekoleżeńscy chłopcy. No nie, no... Powinni się byli złożyć, kupić miętówek za 25 groszy i podzielić się równo. Aha, wtedy i kupiec nie miałby roboty zbytecznej, tak. I ten trzeci chłopiec nie byłby upokorzony. Upokorzony, tak. I nie byłoby wcale dowcipu. Proszę pana, są w życiu rzeczy ważniejsze od dowcipu. Zresztą to wcale nie jest dobry dowcip. Tak? Tak. No to bardzo proszę, to niech pan powie z pan do licha, jakiego rodzaju dowcipy pana bawią. No proszę bardzo, dlaczego pan wszystko bierze z poważnej strony? No na litość boską, no. No muszę panu powiedzieć, że nie mogę sobie wyobrazić, żeby cokolwiek mogło pana rozśmieszyć. To, no, panie, no, co pan mówi? Ja nie znam drugiego człowieka, który się by tak lubił pośmiać jak ja. Mhm. Ale dowcip musi być wesoły. Tak. Proszę pana, proszę bardzo, to niech pan mi wreszcie powie, co to znaczy u pana wesoły dowcip. No proszę. No śmiało, śmiało. Co to znaczy wesoły dowcip? U pana, co to znaczy? Proszę pana, ja dam panu przykład. Opowiadali mi wczoraj ten dowcip. Ja mówię panu, co sobie przypomnę, to mi się chce śmiać. Więc uważa pan, jeden pan wraca w nocy do domu. Jak sobie przypomnę, to już mu się chce śmiać. Tak ma. Więc wraca do domu i otwiera drzwi. Ale czekaj pan, to jeszcze nie wszystko. Więc ten mąż otwiera drzwi i już od progu widzi swoją żonę w łóżku z mężczyzną. Nie wytrzymam. Pan rozumie? Taki mąż wraca do domu i niczego się nie spodziewa. Otwiera drzwi, patrzy na tu w jego łóżku obcy mężczyzna. Nie? Dobra, musiał mieć minę, co? Ale to jeszcze nie jest dowcip. Więc ten mąż powiada, co pan tu robi? A ten mu odpowiada, he. Mówię panu, tak mu odpowiada, że co sobie przypomnę, to kolki mam. Proszę sobie wyobrazić, no, chodzę sam po ulicy i co sobie przypomnę, to się śmieje. No. Mhm. Ale to znaczy, no, co on takiego powiedział? A widzi pan, że nawet nie pamiętam. No. Nie, ale coś strasznie śmiesznego. No, no i widzi pan, to jest dowcip. Dowcip musi być wesoły. Musi być wesoły. Krzysiek był świetny w opowiadaniu dowcipów, zwłaszcza na scenie. Wspaniale opowiadał Szymon Cesty. Zresztą miał świetną rolę w latach 20., latach 30., a w latach 80. zaprobowany przez Ewę Wiśniewską, która była w tych latach jego partnerką i planowali sobie długą i sympatyczną starość, no, ale pojawiła się miłość i to wszystko pokręciła, więc Krzysio przyszedł do kabaretu 60, jeździł z nami po Polsce, występował i między innymi mówił tam dawniejszy tekst, ale nie wiem ile lat ten tekst mówił, może 20, może 30, pod tytułem Dzienniczek ucznia. I powiem szczerze, był to w jego wykonaniu numer popisowy, a ludzie zrywali boki, czasami do końca nie wiedzą, dlaczego się śmieją. Bardzo prosimy. Zachciałoby się. Dobrze mi tak. Syna mi się zachciało. No i mam syna, syneczka, potomka, potomeczka. Osła, durnia, barana, trutnia mam. Na szafę położył. Myślał, że na szafie to ja już nie znajdę, że tatuś nie sięgnie, a tatuś sięgnął i znalazł. Dzienniczek szkolny ukochanego syneczka. Na szafie dzienniczek. O! Proszę, uczeń, Uczeń otrzymał stopień niedostateczny z geografii. Brawo, brawo, brawo, brawo. Włosy zapuścił sobie na papułasa. A co, gdzie? To już ani dudu. A tu przecież kontynenty są... różne. A on nie wie. O, nie syrował. Oni w szkole syrują. Myśmy w szkole nie syrowali. Nie narysował przekroju poprzecznego, rozwielitki. Proszę, no, z rysunków to samo. Grozi mu dwójka z przyrody. Nie, to już jest bez sensu, bo na rysunkach nie narysował, a grozi mu dwójka z przyrody. O, nie odrobił lekcji, nie znał wzoru, nie przyszedł do szkoły. Uczeń ciągle pisze. No to co, zaś powariowali, że to chyba dobrze, że uczeń pisze. Brzydkie wyrazy. Ja ci napiszę brzydki wyraz, to ci dupa spuchnie. Podglądał w szatni dziewczęta po gimnastyce. Nie, to jest wyraz. Idiota, świnia, kazirodca, raz sputy. Ja ci podejrzę, dochodzi jak trusia, oczka niewinne. Tatusiu, piątkę ci dostał. Czekaj, dam ci ja piątkę. Ściągnę ci portki, dam ja ci piątkę. O. Syn nie umiał synusia. Co to? Synusia nie umiał, to... Czyjego synusia? Sinusa! Jeszcze ich tego uczą. Ja, ale skoro uczą, to jego psi obowiązek umieć. To przecież ja pamiętam. Sinus to jest taki jeden ten... który służy do tego przecież. No, proszę, ja pamiętam. A on mnie na szafę położył. Zadowolony. No, uwagi wszystkie. Sam podpisywał. Fałszerz, kanalia. Skończysz w więzieniu. I tak nieudolnie podrobił, jakie kulfony. Że to niby... Ja mam się tak podpisywać. Nawet podpisu ojca podrobić nie potrafi. Cię nauczę, a nie podpisu. O, znowu pochlapał atramentem portret prezydenta. No tak. Oczywiście, pochlapał. Czy on co uszanuje? Co myślisz? Zaraz. Prezydenta Bieruta. Mój dziewczynie! Po 37 latach! Ale nie to w jakim porządnym stanie. Jak czysto utrzymam? Prawda? Jak to się może naciąć? No bardzo, więc muszę powiedzieć, tam było mało stosunkowo publiczności, prawdziwie zaśmiewała się, zaraz boki można było zrywać, ale ja pamiętam, jak Krzysiek rozbawiał sale widowiskowe i stadiony tym tekstem, więc naprawdę jego siła rażenia w połączeniu z aparycją, no to po prostu była rzecz absolutnie niezastąpiona. Można byłoby opowiadać godzinami. Pamiętam na przykład tego razu, kiedy w trakcie występów poszła mi łąkotka, to Krzysiek niewiele myśląc wziął mnie na ręce, a ponieważ miałem w tym momencie monolog, a impreza trwała, to wyniósł mnie do mikrofonu na rękach i podtrzymywał, kiedy ja ten monolog pracowicie, bodajże w Bytomiu, dukałem. I to jest prawdziwa przyjaźń. No więc były to zresztą piękne, wspaniałe lata. Krzysiek podał się publiczności, wyrywały się do niego serca niewieście. No, właściwie mówi się, że o zmarłych tylko dobrze, ale powiem szczerze, że miałbym ogromne trudności, by powiedzieć o Krzysztofie cokolwiek złego, bo nawet wtedy, kiedy mówił, że on czegoś nie umie, okazało się, że absolutnie potrafi. Tak było w przypadku kabaretu Winda, gdzie zaangażowaliśmy go z Andrzejem Zaorskim w drugiej połowie lat 70. i stanął problem zaśpiewania piosenki. Wymarzyliśmy sobie Krzysztofa w tej roli, ale on mówi, ale ja nie umiem śpiewać. A Andrzej Zaorski powiedział, Krzysiu, ty jesteś tak dobrym aktorem, że wszystko potrafisz. Zdążymy jeszcze tę piosenkę nadać? Tak, oczywiście. No to w takim razie za chwilę damy piosenkę. Ja się pięknie kłaniam. Marcin Wolski. Polecam nasze kolejne spotkanie w czwartek. No i ciepło wspominam naszego przyjaciela. Żałując, że już tylko w niebieskim kabarecie będzie można go zobaczyć. Bardzo dziękujemy, panie Marcinie. Przed nami piosenka Być cudzoziemcem, a po reklamach spotkamy się z panem Sługiem. Nie wiem, gdzie dążę, o czym marzę. Wszystko już miałem albo mam. Fabrykę piasku na Saharze z lodami na Grenlandii traf. Aga w hodowlę w New Mexico. W Kanadzie patent na drzew spław. W dziczy na dzika, chętnie dziką w skłowalej desek skład spaw. A jednak z tych wariantów stu wybrałem ten i jestem tu. Witajcie, pozłacane pola, kawiarnie rojne tłumem dam. A każda szepcze twenty dola, więc człowiek nigdy nie jest sam. Witaj, poezjo sielska złudo, gdzie metafory aż się roją, gdzie się cudownie łoży cudzo, choć potem może być nieswoje. Na babę mogłem być już w Agrze, lub jak pani skorzyć w Sing Sing. O nazis chciał mi mówić szwagrze, a Clay zapraszał mnie na ring. Mogłem rżnąć tango z Marią Schneider, w Koryncie mieć 30 cór, wybrać 101 innych karier, od choćby wznosić wielki mur. A jednak z tych wariantów stu wybrałem ten i jestem mur. O, witaj piękna okolico, do której wiódł mnie serca rytm. Na widok, której moje lico śmieje się ciesząc, nie wiem czy. Witaj, poezjo sielska złudo, gdzie metafory aż się roją, gdzie swój się może poczuć cudzą, lecz cudzoziemcom zawsze swoją. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Zawsze aktualny temat dnia, najważniejsze wydarzenia z Polski i świata oraz Państwa ulubiona muzyka, czyli zapraszamy do Trójki. Od poniedziałku do piątku między 15 a 18. Przy mikrofonie Witold Lazar i Karol Gnat. A tuż po 18 autorski wybór z najróżniejszych muzycznych szuflad. W tonacji Trójki zapraszają Marek Wiernik, Piotr Baron, Radosław Okrasko, Michał Kirmuć i Jędrzej Kodymowski. Autopromocja. Za 18 minut 14 za chwilę spotkanie z panem Sołkiem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Będzie taka uprzejma nigdy. Straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna. Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt, nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić. Księżyc nie będzie tak pięknie wisiał. Nigdy nie będzie takiej telewizji, takich kolorowych gazet. Nigdy nie będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań. Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz. Nad horyzontem błyska się i słychać szczęki żelaza. Będzie takiego lata. Bardzo wspomnieniowo po Akademii Rozrywki nam się zrobiło. Przypomnę, kolejna lekcja języka angielskiego i polskiego zarazem przy muzyce. A zatem Bed and Breakfast w pigułce po godzinie 14. Po 14 również studio Australian Open i kolejne relacje sportowe. Skupimy się na meczu naszego najlepszego tenisisty Huberta Hurkacza. Przed godziną 15 zabierzemy Państwa do Gniezna. Tam sukces teatru w Gnieźnie nieprawdopodobny, bowiem jeden ze spektakli znalazł się w finale konkursu na inscenizację dzieł literatury polskiej. No ale to po godzinie 14 i przed 15. A już teraz, bo wiem, że wielu ze słuchaczy czeka, zgodnie z zapowiedzią, codzienne spotkanie zmarłego w weekend Krzysztofa Kowalewskiego w kultowym trójkowym serialu radiowym. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 109. Jak się pani czuje, pani Elizo? Co? Pytam, jak się pani czuje? Niemożliwe, niemożliwe, chyba się przesłyszałam. Czy pan zapytał, jak ja się czuję? Panie Słuku jedyny. Cicho, tak. O co panu chodzi? O odpowiedź. Jak ja się czuję? Głucha pani jest, czy co? Słyszę bardzo dobrze, może nawet lepiej niż kiedyś, panie Słuku. Chodzi jednak o to, że nie mogę uwierzyć w to pana nagłe zainteresowanie moim zdrowiem. To zupełnie do pana niepodobne. Nie pytał mnie pan o zdrowie od ładnych... Właściwie to nigdy mnie pan jeszcze nie zapytał o zdrowie. Coś się musiało stać. Wiem. Sam pan nie czuje się najlepiej, prawda? Źle się czuję. Słowo honoru. No właśnie, tak przypuszczałam. Przez jedną chwilkę wydawało mi się jednak coś innego. Pomyślałam sobie, że a nuż budzi się w panu coś w rodzaju choćby zainteresowania moją skromną osobą. Nie mówię rzecz jasna o uczuciu, gdzież bym śmiała o nim marzyć, a co dopiero mówić. No pewnie. Pomyślałam tylko o cieniu pana zainteresowania, o drobince małej jak czubeczek palca, ciekawości. No więc jak się pani czuje? A pan? A, czekałem na to pytanie. Dlatego je zadałam, panie Słuku, niezmiennie kochany. Cicho, wiem. Płonę z ciekawości, żeby wreszcie dowiedzieć się, co panu jest, prawda? Zrobiła się pani czerwona. Oj, a pan jest zielony. Naprawdę? Jak szczypiorek. Albo jak szpinak. Chociaż kiedy się panu lepiej przyjrzeć, a właśnie to robię, nie jest pan zielony taką żywą zielenią, zdrową zielenią wiosennej trawy. Jest pan raczej, przynajmniej na twarzy, zgniło zielony, panie Słuku. To już do tego doszło? No nie, niech się pan nie zamartwia. Powiem panu na pocieszenie, że moim oczywiście zdaniem zawsze pan tak wyglądał i dalej pan tak wygląda. Mnie się to zresztą podoba, ten pana oryginalny kolor. To nie kolor, to choroba. Nie, tylko nie to. A właśnie, że tylko to. Choroba. Oj. I to poważna. Może mam zielonkę? Nigdy nie słyszałam o chorobie, która tak się nazywa. Owszem, mamy na przykład różyczkę, czerwonkę, żółtaczkę, ale zielonka? Nie. Każdy lekarz panu powie, że zielonki nie ma. To co mi jest? Ogólnie oczywiście. Boli coś pana? Tak. Co? Wszystko. Właściwie to. Niemożliwe. A co szczególnie? Ja cały siebie bolę. Nie ma takiego miejsca, które by mnie nie bolało. A może ja będę póki co pana naciskać, a pan będzie mówił, czy boli, czy nie. Chce pan? Nie chcę. Bo jaką cholerę ma mnie pani naciskać? Mówię przecież wyraźnie, boli mnie. Wszędzie. Oj. I głowa, to, i oj, nogi, i plecy, i ręce. Bardzo mnie to wszystko boli, to cholera jasna. No nic dziwnego, że pan tak zzieleniał i to nas zgniło. Przy takim bólu trzeba dziękować nie wiem już komu, że pan, panie Słuku, nie jest fioletowy. A może pana łamie? Może. Albo rwie? O, to też. Albo tępo ćmi? Najgorsze jest tępe ćmienie. Na przykład zęba. Już lepiej pana rwie albo rozsadza, ale niech nie ćmi, prawda? Albo niech już lepiej szczypie, ale mnie ćmi w kolanie. Ojej. A w drugim za to rwie, o matko. O matko, jak mnie boli. To bardzo dziwne, żeby tak człowieka bolało dosłownie wszystko. Ojej. I inna rzecz, że może pana boli coś jednego i na inne pana organy promieniuje. Cicho. Słyszałam, że kiedy boli wątroba, to ból promieniuje na przykład na szyję. Szyja pana też boli? No i też to. A może jest choćby jedna cząsteczka pana ciała, która pana nie boli lub boli nieco mniej? No niech pan się dobrze zastanowi. A nic z tego, nawet włosy mnie bolą, to nawet one. To. A może spróbujemy znaleźć w tej sytuacji nutkę optymizmu? A co pani ma na myśli, pani Elizo? Tylko szybko, bo zwariuję. No to tak sobie myślę, że gorzej by było, gdyby pana nic nie bolało. Kto mógłby wtedy, panie Słuku, jedyny dać głowę, że pan w ogóle żyje? No kto? Bo ja nie. Ani ja. Ani nawet sam doktor Wołaszewski. On zresztą dla każdego pacjenta ma w tak zwanym zanadrzu pewną złotą maksymę. Jaką? Poboli, poboli i przestanie. Tak mówi, niezależnie od stopnia zaawansowania choroby. I ma rację w każdym przypadku. Zwłaszcza w przypadku zgonu. Czego? No, zejścia, innymi słowy. Wtedy już nic człowieka nie boli, ma spokój. Do tego oczywiście wiekuisty. No co pani wygaduje? No tak, tak sobie gawędzę z panem o tym i o tym. A straszy mnie pani. A skąd? No nie, to ja to nie umrę tak łatwo. Na pewno nie. No, poboli i przestanie. Ale nie w ten sposób, to chce się pani mnie pozbyć. A skąd to panu przyszło do głowy? A gdzie tam? Wprost przeciwnie. Chcę być przy panu aż do końca. Czyli do czego? Do końca. No, tak się przecież mówi. A nawet się mówi jeszcze dobitniej. Na przykład przy ślubie mówi się i że cię nie opuszczę aż do śmierci. Przyzna pan, że to brzmi przekonywująco, prawda? Niech pani wypluje te słowa. Z ust? Z ust. Pfu! I już ich nie ma. No i jak? Przechodzi panu? Co? Ból? Jeszcze boli. Ale mniej. I kolorki panu wracają. Te jakie? Wszystkie. Zgniła zieleń przechodzi pomału w żółć. To szkoda, że nie mamy lustra. Ciekawe byłoby na to popatrzeć. To... Będę panu opowiadać. Teraz pojawia się nawet na pana twarzy lekki odcień różu. I nogi przestają mnie jakby rwać. A za to głowa zaczyna lekko swędzić. Albo się goi, albo ją trzeba przy okazji umyć. Kiedy ból przechodzi w swędzenie, to znaczy, że się goi. No, rozumiem. A niech pan wstanie z łóżka? No i co? No, może pan w każdym razie stać. No i chodzić, ojej. Podskakiwać, to fiknę sobie. Koziołka, co? Nie, z tym lepiej trochę poczekać. Dopiero co pan chorował, a teraz jest pan jeszcze mocno osłabiony. Powinien pan pójść na krótki spacer. Niedługo będzie w lesie coraz cieplej. Dlaczego? No wiosnę będziemy mieć. Dlaczego? No dlaczego i dlaczego? No bo tak. Jak? No, bo taka jest kolej rzeczy. Dlaczego? Oho. Wiem, co panu jest, panie Sułku, kochany. Boli pana wszystko i jest pan lekko ogłupiały. Nie chcę powiedzieć nic złego. Nie pan jeden. Chociaż idzie wiosna i pan ją, panie Sułku, jedyny jako człowiek szczególnie wrażliwy już czuje i ciałem, i umysłem. Cicho. Dlaczego? Cholera jasna, słowo honoru. Dlaczego? Tymczasem gajowego Maruchę od wczoraj dokuczliwie łaskotało w krzyżu i niżej. Gajowy już wiedział na pewno, że lato tego roku będzie wyjątkowo upalne albo deszczowe i zimne. Ciąg dalszy, wspomnienie pana Sułka. Jutro po godzinie 13, a za 5 minut o 14 serwis trójki. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Oh. Decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the highest shelf. Oh. Your left hand man.